program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 5 osób zginęło w katastrofie lotniczej koło Nasielska. Samolot uderzył w hangar. Porozumienie zbożowe bez udziału Rosji proponuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Koniec upałów, dziś już chłodniej będą burze i przelotny deszcz. 5 osób zginęło, a kolejne 8 zostało rannych w wypadku samolotu na lotnisku koło Nasielska na Mazowszu. Jak przekazują służby, podczas lądowania Cessna uderzyła w hangar, w którym przebywali ludzie. Rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówi, że miejsce wypadku jest poddawane dokładnym oględzinom. Jeszcze bardzo dużo godzin pracy przed nami. Na miejscu są również przedstawiciele Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych i tak naprawdę te godziny będą bardzo długie, będą nam się wydłużać, ale zależy nam na tym, żeby przede wszystkim wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. To, co możemy potwierdzić na obecną chwilę, to wśród osób, które zginęły, jest pilot. Nie wskazujemy żadnych szczegółów dotyczących wypadków, na to jest zdecydowanie za wcześnie. Ranni przebywają w szpitalach w Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku i Ciechanowie. Wśród poszkodowanych są 2 osoby ciężko ranne i dziecko. Prezydent Ukrainy proponuje trójstronne porozumienie zbożowe bez udziału Rosji. Wołodymyr Zełenski wysłał list w tej sprawie do prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Kremlowski reżim nie przedłużył porozumienia zbożowego z Ukrainą. Rosyjskie okręty wojenne blokują ukraińskie porty na Morzu Czarnym. W pierwszych miesiącach po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę agresor zablokował ukraińskie porty, zniszczył magazyny zbożowe i zagrabił znajdujące się w nich ziarno oraz maszyny rolnicze. W lipcu ubiegłego roku z inicjatywy Turcji pod egidą ONZ zostało podpisane ukraińsko-rosyjskie porozumienie umożliwiające Ukrainie eksport zboża. Kremlowski reżim zapowiedział, że przedłuży porozumienie, jeśli zostaną zniesione sankcje na handel amoniakiem przez terytorium Ukrainy do krajów zachodniej Europy, a także ponownie zostanie przyłączony do systemu SWIFT. Rosjelhozbank. Ukraina jest jednym z ważniejszych na świecie producentów zbóż. Uniemożliwienie eksportu ukraińskiego ziarna wpływa na sytuację żywnościową w najuboższych krajach, głównie w Afryce. Rosja chce, aby te państwa wywierały presję na Ukrainę, jej zachodnich sojuszników i międzynarodowe organizacje w sprawie zakończenia wojny na warunkach kremlowskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W programie dokumentalnym Reset emitowanym przez Telewizję Polską historycy zwracali uwagę na brak reakcji polskich władz na próby fałszowania historii przez Rosję. Jeden z autorów programu Reset, Sławomir Cęckiewicz, skomentował fakt, że polska strona w 2009 roku nie reagowała na działania przedstawicieli Kremla, którzy twierdzili, że Polska odpowiada za wybuch II wojny światowej. Działo się to w momencie, gdy z wizytą do Polski przybył ówczesny premier Władimir Putin, który brał udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu wojny. Historyk skomentował także artykuł autorstwa Władimira Putina, który tuż przed jego wizytą ukazał się w jednej z gazet wydawanych na polskim rynku. Putin w jednym akapicie połączył sprawę zbrodni katyńskiej z losem jeńców wojennych bolszewickich najeżdżających Polskę i Warszawę w roku 20. To jest jeden akapit, połączone dwa zupełnie inne wydarzenia w całość, która no wygląda jednoznacznie. Katyń był odpowiedzią na to, co zrobiliście pierwsi. To w historii polityki ma znaczenie, kto pierwszy był zbrodniarzem. I to jest tak ustawione. W 2009 roku polskie władze miały dążyć do ocieplenia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Historyk profesor Andrzej Nowak zwrócił uwagę, że działo się to w czasie, gdy rosyjskie władze brutalnie mordowały swoich przeciwników politycznych. To był moment, kiedy przy protestach całego zachodniego świata dogorywał w więzieniu moskiewskim Siergiej Magnicki, obrońca praw człowieka. To był czas, kiedy w pamięci całego cywilizowanego świata było morderstwo na Annie Politkowskiej dokonane na urodziny prezydenta Putina. Program dokumentalny Reset jest emitowany od czerwca na antenie TVP1 oraz TVP Info i opowiada o relacjach polskich polityków z Rosją. Są wyniki sekcji zwłok 4 mężczyzn, którzy zginęli w wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura przesłuchała też pierwszych świadków. Śledztwo toczy się w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku. Ofiary miały rozległe obrażenia głowy i kręgosłupa. Śledczy czekają na wyniki badań krwi, które pozwolą ustalić, czy mężczyźni byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Policja przesłuchuje także świadków i poszukuje osób widocznych na monitoringu. Po zebraniu materiału dowodowego akta sprawy z całością zebranych dowodów przekazane zostaną biegłemu do opinii rekonstrukcyjnej. Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie, zaznacza, że z zebranych do tej pory materiałów wynika, że w momencie wypadku samochód prowadził Patryk P. Przesiadł się na miejsce kierowcy chwilę wcześniej. Na odcinku zaledwie kilometra miał wielokrotnie łamać przepisy. Przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowania w miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, 3, a może nawet więcej razy przekroczenie dopuszczalnej prędkości. 24-latek, który prowadził pojazd, był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wtorek już chłodniejszy, z przelotnymi opadami deszczu i słabymi burzami. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Ewa Łapińska, w najbliższych dniach upał nie powróci. Północna część Polski będzie nieco chłodniejsza z temperaturą około 22-24 stopni. Południowa część Polski nadal bardzo ciepła, między 26 a 28, a być może nawet lokalnie 30 stopni się pojawi. Także to ciepłe powietrze nas nie opuści w najbliższych dniach, ale nie będzie już tak dużych upałów. No a jaka pogoda dziś? Już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę słońca, przelotne opady deszczu na północy i na północnym wschodzie burze. Temperatura od 24 do 28, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 18 do 23 oraz cieplej na Dolnym Śląsku do 29. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni także. Chociaż lekkie odstępstwa od tych temperatur mogą być, plus minus 2 stopnie. Zaczynamy nasze poranne spotkanie w następującym składzie dzisiaj. Katarzyna Fierdź-Dwojtkowska, Rafał Jarząbek, Piotr Firan. Dzień dobry. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from. We're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. You'll say that we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. Come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the 18 lipca, 199 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.36, zajdzie o 20.48. Dzień będzie trwał 16 godzin i 12 minut. Dzisiaj, proszę Państwa, o biciu rekordów i o tym, w czym jesteśmy najlepsi. Jeśli chodzi o kraj, który wiedzie prym w ustanawianiu rozmaitych rekordów, to jest to Nigeria. Tutaj mamy na przykład śpiewanie pieśni gospel przez 200 godzin, masowanie turystów aż do omdlenia. Z Nigerii także pochodzi najdłuższa transmisja na żywo w mediach społecznościowych. Live był prowadzony przez ponad 100 godzin. Ale zostawmy też Nigerię. Zastanówmy się nad tym, co my robimy najlepiej. Jest poranek, żeby dobrze zacząć dzień. Może warto pomyśleć o tym, w czym jesteśmy dobrzy. To pytanie na początek dziś. I oczywiście można do nas dzwonić i opowiedzieć o swoich sukcesach i o rekordach życiowych także. 2 dwójki i 7 trójek. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. dziś śmieszysz mnie. Nie wiesz, nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy się. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść, złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Nigeryjczycy biją rozmaite rekordy, ale my, Polacy, także mamy sporo do zaoferowania. Polak ma na koncie wsad do kosza zawieszonego na wysokości ponad 3 metrów. Mamy też Polaka, który spędził pod śniegiem ponad 100 minut i uchodzi za jednego z najbardziej odpornych na mróz. Poza tym Polska jest na 6. miejscu wśród państw, w których żyje się najlepiej. Trafiłem też, proszę Państwa, na artykuł o rekordach, jeśli chodzi o polską reprezentację w piłce nożnej. Ale może nie rozwijajmy tego wątku. W czym Państwo są dobrzy? Wakacje to dobry czas, kiedy można sprawdzić swoje rozmaite umiejętności. 2 2 7 3, także pora na 3@polskieradio.pl. 20:30 po godzinie 6:00 u nas. Za chwil kilka między innymi informacje być może o chlubnych rekordach drogowych, ale także skrót serwisu Trójki. Pora na 3:00.

29 minut po godzinie 6, pora na trójkę i pora na informacje z dróg. A jeśli chodzi o to, co się dzieje, to oko na sytuację ma Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek A4, gigantyczny korek na trasie Bochnia-Kraków. Torgowcy pracują tuż za węzłem Targowisko, a to oznacza 4-kilometrowe spowolnienie w stronę Krakowa. Przed Krakowem zwalniamy także w kilku innych miejscach, chociażby na Siódemce w Libertowie, a także w miejscowościach Węgrzce i Michałowice. Coraz mocniej korkuje się także 44 w Skawinie i droga 52 w Zatorze. Przenosimy się na drogę S1. Nieciekawie jest na trasie pod Warpiem Spłowice. Prace drogowców w Dąbrowie Górniczej powodują spore spowolnienia w obie strony. Sprawdzamy sytuację w Warszawie. Tu zawsze coś się dzieje, chociażby na S8 między Łabiszyńską a Marymącką. Spowolnienie jest na moście Grota Robeckiego w kierunku Łodzi i Poznania. Kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę, pół godziny do 7. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. 5 osób zginęło, a kolejnych 8 zostało rannych w wypadku samolotu na lotnisku koło Nasielska na Mazowszu. Jak przekazują służby, podczas lądowania Cessna uderzyła w hangar, w którym przebywali ludzie. Policja informuje, że miejsce wypadku jest poddawane dokładnym oględzinom. Ranni przebywają w szpitalach w Warszawie, Płońsku i Ciechanowie. Prezydent Ukrainy proponuje trójstronne porozumienie zbożowe bez udziału Rosji. Wołodymyr Zełenski wysłał list w tej sprawie do prezydenta Turcji Recep Erdoğana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Porozumienie zostało wynegocjowane rok temu. Umowa wygasła wczoraj. Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina, ONZ i Turcja mogą wspólnie zapewnić funkcjonowanie korytarza żywnościowego i przeprowadzać inspekcje statków. Za wycofanie się z umowy zbożowej Rosję potępiły kraje Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej przeciwko biedniejszym krajom. Można już przejść popularnym szlakiem turystycznym w Tatrach na odcinku Przełęcz-Zawrat-Świnica. Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, zakończone zostały prace remontowe pod niebieską turnią. Trasę zamknięto w maju 2018 roku, po tym jak obryw skalny całkowicie zniszczył szlak w tym miejscu. Pełny serwis o 7. A w Trójce teraz sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po dniu przerwy dziś w programie Tour de France etap numer 16, którym będzie indywidualna jazda na czas do przejechania 22 km i 400 metrów ze wznoszącą się końcówką. Mimo, że to króciutki w porównaniu z normalnymi etapami odcinek, jednak będzie ważył bardzo dużo. Chodzi o klasyfikację generalną, której przewodzi Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Broniący tytułu Duńczyk ma zaledwie 10 sekund przewagi nad niezwykle aktywnym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem z UAE Team Emirates. Ich rywalizacją zachwyca się Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Ta walka jest przepiękna. Widzimy tutaj naprawdę niesamowitą postawę Pogaczara, który atakuje. Vingegaard broni się, też tam próbuje gdzieś się odgryźć troszkę, ale nie ma takiej desperacji jak Pogaczar. Mi on się podoba, bo on jest takim walecznym kolarzem. On nie siedzi tam, nie czeka, bo pamiętamy takich kolarzy, którzy wygrywali nawet cały Tour de France, gdzieś tam siedzieli i w tym peletonie ta grupa go wiozła, no i tak pykał, no i wygrał. Bardzo mi się podoba to określenie, pykał, no i wygrał. Chyba napisze do swojego słownika kolarskiego, tak. W dzisiejszej czasówce w końcu zobaczymy, kogo na więcej stać z tej dwójki, bo pojadą indywidualnie, jak to w indywidualnej jeździ na czas. W dotychczasowych etapach naprawdę pilnują się jak oka w głowie, nie odstępują na krok. Dużo o kolarstwie, to teraz trochę transferów. Koszykarze Enei ze Stalu BC Zielona Góra mają nowego trenera. Został nim Dawid Dedek, 51-letni Słoweń. Zna polską koszykówkę, od ponad 20 lat prowadził m.in. Anwil Włocławek, Asseco Gdynia, AZS Koszalin i Start Lublin. Wzmacnia się również projekt Warszawa. Nowym siatkarzem stołecznego zespołu został Bartłomiej Bołądź, atakujący reprezentacji Polski. Przeszedł do stołecznej drużyny Strefla Gdańsk. Będzie większa szansa, żeby zagrać o najwyższe cele, a wiem o tym, że ten wiek już jest coraz wyższy, coraz jestem starszy i może już nie być za dużo szans, żeby w takiej drużynach grać. Ale na pewno niełatwo było mi z Gdańska odchodzić, bo naprawdę mi się tutaj po pierwsze dobrze trenowało, dobrze żyło. Bardzo dużo aspektów było na plus. poprzednim sezonie był jednym z najlepszych punktujących polskiej ligi siatkówki. Bołądź w 32 spotkaniach zdobył 566 punktów, co nie umknęło uwadze selekcjonera Nikoli Grbicza, który dał mu szansę ostatnio podczas Ligi Narodów. A teraz skoki, ale nie narciarskie, a do wody. Robert Łukaszewicz i Filip Jachim zajęli siódme miejsce w skokach synchronicznych z wieży 10-metrowej podczas pływackich mistrzostw świata w Fukuoce, mówi Filip Jachim. Start w Fukuoce na Mistrzostwach Świata jest naprawdę udany, jesteśmy strasznie zadowoleni. Siódme miejsce jest niesamowitym wynikiem. Pokazuje to, że mamy naprawdę duże perspektywy na, można powiedzieć, nawet kwalifikacje olimpijskie, czy chociażby następne starty na międzynarodowych zawodach i jesteśmy naprawdę zadowoleni z wyniku, który osiągnęliśmy. Ale dużo optymizmu bije z głosu Filipa Jachima. Gratulujemy. Kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Dzisiaj pogodnie, przelotne opady deszczu spodziewane są na północy, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich i na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Dzisiaj o rekordach, o tym, co nam dobrze wychodzi. Co panu przychodzi do głowy? Tu pykanie było już, jeśli chodzi o zawodnika. Nie wiem, czy... Ale są chyba zawody Mistrzostwa Świata w paleniu fajki, więc można pykać na czas. Kto dłużej wtedy? No tak, można też tak pyknąć w jakiś kapsel, który uderzy w inny i to być może trafi w jakieś miejsce, w które powinien trafić i wtedy wygrywamy. A jakieś wygrałem zawody w kapslach. I to duże zawody. Nie bez powodu. Stawką ten temat. Nich była przejażdżka z Tomaszem Kucharem w jego rajdówce, także było to coś. Czyli w kapsle dobrze pan gra. 2-2, 7-3, jeśli chodzi o państwa, ja myślę sobie o swoich umiejętnościach. Droczenie się z moim wydawcą, to jedna. Bardzo to lubi. Wtedy się budzi i daje z siebie to, co najlepsze. A i lasagna mi całkiem niezła wychodzi, ale teraz już dawno nie robiłem, bo jest gorąco i myślę, że to nie jest dobre danie na takie upały. Nasz telefon do państwa dyspozycji. I step off the train. I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia i zacznijmy, proszę Państwa, od stanu gospodarek europejskich i tego, jak to się przekłada na kondycję europejskiej waluty. Władze monetarne Europejskiego Banku Centralnego komunikują chęć dalszego podnoszenia stóp procentowych po wakacjach. Taki scenariusz w niewielkim stopniu wyceniany jest przez rynki finansowe. Bieżące działania władz monetarnych zamykają furtkę do luzowania polityki w tym roku. EBC wciąż podnosi stopy procentowe. W czerwcu Rada Prezesów podwyższyła je o 25 punktów procentowych. stopa depozytowa, która wyznacza zachowanie na rynkach międzybankowych, wynosi dziś 3,5%, natomiast główna stopa banku 4%, jak prognozują analitycy, obniżki stóp procentowych w strefie euro dopiero w przyszłym roku. Dzisiaj o rekordach, ale niestety padł niechlubny rekord utonięć. W niedzielę życie w wodzie straciło 7 osób, to najwięcej w ciągu jednego dnia od początku wakacji. Jak podaje Komenda Główna Policji, od początku czerwca utonęły już 94 osoby. Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że najczęściej toną osoby po 50 roku życia. Do takich zdarzeń dochodzi głównie w rzekach, w jeziorach, w miejscach niestrzeżonych, w których kąpiel nie jest jednak zabroniona. Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, brak rozsądku i uśpiona czujność. To Polskie Radio 24.pl. Na koniec także o wakacjach i, proszę Państwa, kwestiach formalnych. Prawo do urlopu ma każda osoba zatrudniona na umowę o pracę. Przed złożeniem wniosku o wypoczynek warto przypomnieć obowiązujące zasady. I te zasady znajdą Państwo na naszym portalu. W zależności od stażu pracy pracownikowi przysługuje od 20 do 26 dni urlopu. Pracodawca może ten wymiar zwiększyć, jeśli w danej firmie obowiązują dodatkowe ustalenia w tej sprawie. Prawo do urlopu pracownik nabywa z pierwszym dniem zatrudnienia. Wniosek o urlop składany jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokument taki powinien zawierać określenie terminu, w jakim pracownik chce odpoczywać. Warto też pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza, iż pracownik urlop dostanie. Za każdym razem to pracodawca musi wyrazić zgodę na wolne. Polskie Radio 24.pl.